Bombabadie Kujatech na płycie Sebastiana Wepycha. Into the Sunlight to kompozycja Sebastiana. Cały album nosi tytuł Directions. Polecam Państwu. Łatwo tę płytę znaleźć na półce sklepowej. Po pierwsze jest wydana odwrotnie, znaczy trochę ma inny format, prawda, Piotrze? Tak, nie w tę stronę w ogóle. No i poza tym też piękne zdjęcie na okładce. No, polecamy. Muzyka i zdjęcia tworzą taką całość. Directions, kierunki, Sebastian Wepych. A w studiu, jak Państwo słyszeli, kolejny gość, ale zanim pojawi się rozmowa, to jak zwykle najpierw muzyka. Ta koncertowa płyta to spełnienie moich marzeń. Był to najszczęśliwszy zbieg okoliczności, że wszyscy zaproszeni przeze mnie artyści mogli w tym samym dniu wystąpić w Trójce. To słowa Zofii Sylwin, producentki tego koncertu, a w studiu Piotr Kostrzewa. Witaj, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa. Też się nam dobrze złożyło, że ta płyta wyszła, ukazała się kilka tygodni temu przed świętami, bo jakoś tak dziwnie się składa, prawda, że te tematy znane nam wszystkim bardzo dobrze, one gdzieś tam się kojarzą ze świętami Bożego Narodzenia. Ciekawe dlaczego, prawda? No właśnie nie wiem, ale rzeczywiście tak jest, jak gramy jest koncerty, to i wplatamy gdzieś tam Sinatrę w te koncerty. Zawsze mówię, że ten Sinatra nieodmiennie się kojarzy właśnie z atmosferą świąt. Oczywiście on nagrał bardzo dużo w swoim życiu świątecznych, tych tak zwanych christmasowych utworów, około świątecznych, bo to nie jest pojęcie kolęd do końca tak jak u nas. I ten jego głos się bardzo jakoś kojarzy z tymi świętami, a i te standardy, które on wylansował, no też mają takie troszeczkę zabarwienie, takie świąteczne, spokojne. Piotr Kostrzewa, dyrygent Chopin University Big Band, bo to ta orkiestra przed chwilą Państwu zagrała przez radio. A to jest zapis wydarzeń z 26 czerwca 2016 roku. To był koncert nasz trójkowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry. Tak sobie trochę żartowaliśmy z Zosią, że takie spóźnione były te urodziny Sinatry. No tak to było. Ale... po kłosie tych wszystkich koncertów z roku 15. Tak, ale... kiedy na pewno zasadnicze. Niełatwo było zebrać czterech wokalistów, takich wokalistów, oj tak, jednego dnia w studiu. No, ty gdzieś tam pewnie byłeś zaangażowany w cały ten proces organizacji tego koncertu. Powiedz kilka słów o tym. To znaczy troszeczkę było mi to jakby podane przez Zosię, że ma takie marzenie i to marzenie... Dostałeś listę nazwisk. Tak, dokładnie. Kiedyś mi się o tym zwierzała, ale no ciężko było rzeczywiście wymyśleć i przede wszystkim zorganizować. Jakoś jej dar przekonywania jest fantastyczny i z każdym z nich porozmawiała. Ja później musiałem wykonać swój telefon dotyczący repertuaru. Natomiast no, chyba każdy z panów miał wrażenie, że taki koncert trzeba zrobić. I że to będzie coś fajnego, bo się wszyscy razem na scenie spotkamy. Dla nas to był naprawdę olbrzymi zaszczyt z tymi czterema wokalistami wystąpić na jednej scenie w jednym czasie. No a już szczytem marzeń jest to, że ukazała się z tego płyta. To nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, grając ten koncert i być może... To może lepiej, że nie wiedzieliście. Chyba tak, bo luz tego koncertu i taki brak obciążenia, że to jest nagrywane, zapisywane, że nie można nic o krok tutaj zrobić, jakiegoś błędu popełnić, bo to jest po prostu zapis na wieki. Chyba dał poczucie tego, że Rada Programowa, później Agencja Wydawnicza Polskiego Radia stwierdziły, że to jest tak żywy materiał, że trzeba go wydać. Tak sobie ustaliliśmy przed wejściem na antenę, że każdego wokalisty po jednym utworze. Tak, dokładnie. Tak. To zaczynamy. Sławek Uniatowski. I've got you under my skin. Pewnie utwór już Państwo poznali. Zaraz Państwu ujawnię, kto go wykona. Jeden z niższych głosów w Polsce, Sławek Uniatowski. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats I would use in my ear. Don't you know, you little fool, you never can win. Why not use your mentality? Get up, step up to reality. Whoa, whoa, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it hears in my ear. Don't you know, you little fool, you never can win. Why not use your mentality? Get up, step up to reality. Whoa, whoa, mighty shine, I do. Just the thought of you makes me start. 'Cause I love you, 'cause I got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Jakbyśmy tam byli. Oj tak, słucha się go i słucha. Piotr Kostrzewa, dyrygent Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, I've got you under my skin. Tak, tu się z tobą zgodzę. To jest bardzo, bardzo dobre wydarzenie, że ta płyta jest, bo dla nas, dla tych prawie 200 osób w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dla tych z Państwa, którzy słuchali tego koncertu na żywo, no to było wydarzenie, no ale, ale teraz dzięki płycie ta muzyka właśnie w takich wykonaniach dociera do szerokiego kręgu odbiorców. Sławek Uniatowski, tu każdy z wokalistów to jest w ogóle osobna historia, tak. Ale powiem ci, że no to jak on śpiewa, już nie mówię, że jak śpiewa Sinatrę, tylko no w ogóle tak, jak to śpiewa, jest, to jest tak. Coś nieprawdopodobnego. Dla mnie odbiorcy, laika, ty patrzysz na to pewnie z innej perspektywy. Pracowałeś z nim już wielokrotnie wcześniej. Tak, tak, tak. No mieliśmy już ze sobą do czynienia artystycznie dość długo, bo kiedyś tam przy okazji, ale to może o tym za chwilę, mieliśmy już okazję współpracować i też wystartował właśnie Sinatrą. I po tym ja po prostu oszalałem na ten temat, że on po prostu powinien śpiewać Sinatrę. Oczywiście Sławek ma teraz bardzo dużo też pomysłów na inne standardy, ale mam wrażenie, że czego się nie dotknie na naszych próbach, to to wszystko brzmi. Big Band zawsze z największą chęcią z nim współpracuje, bo jest profesjonalny w tym, jak już wychodzi, bierze mikrofon do ręki, to naprawdę jest wszystko super. Wszystko, jak to się mówi, kolokwialnie siedzi. Także bardzo, bardzo duża radość pracowania ze Sławkiem i no i w tym repertuarze wydaje się być po prostu idealny. To tylko trzeba go namówić, żeby nagrał taką płytę. No właśnie, poproszę o lobowanie. I państwa wszystkich też. Piotr Kostrzewa, Chopin University Big Band. Teraz proszę opowiedz trochę o historii powstania zespołu. To jest orkiestra przy Akademii Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dokładnie tak. Akademię ja kończyłem i wtedy takiego big bandu nie było. Ale moją miłością zawsze były big bandy od głębokich lat katakumbowego jazzu, tak to nazwijmy, kiedy nie można było go uprawiać. Ja nawet byłem ofiarą takich represji. Zostałem skazany na egzamin z Gami Etiud przez Najwyższą Komisję Dyrektorsko-Kuratorską. 5 minut dosłownie wyrok zapadł, bo rzekomo dewastowałem fortepian w czasie przerwy, grając ługi bugi. I tylko tyle. Także przekaz był bardzo prosty. Ale później w tej samej szkole założyłem big band i ten big band zagrał w Filharmonii Narodowej przy okazji koncertu abiturientów. To był jakiś też przełomowy moment, bo od czasu Jazz Jamboree to był pierwszy wtedy... Jazz Filharmonii. Tak, mówili mi bileterzy, że proszę pana, to jest pierwszy raz od tamtych lat taki jazzowy koncert tutaj państwo właściwie tak zrobili. No to był krótki występ, bo to 3 czy 4 utwory były. Także tą miłością zawsze pałałem do big bandów. Kiedyś w liceum poproszono mnie, żebym spróbował trochę sił z big bandem, których młodzież chciała założyć. Pomogłem im i na tyle doprowadziliśmy do jakichś sukcesów, mogę powiedzieć, tak licealny zespół, czyli taki właściwie no półprofesjonalny, można powiedzieć, że końcowym etapem było zaproponowanie nam nagrania płyty przez firmę Sony. I tam też właśnie firma Sony miała wtedy Sławka Uniatowskiego u siebie i zaproponowano, czy on by mógł jeden utwór zaśpiewać. Przyszedł, zaśpiewał nam 7 wersji, powiedział, wybierzcie sobie coś. No wybraliśmy jedną wersję, ciężko było z tych 7, bo każda była naprawdę wyjątkowa. Także ten Big Band jakoś kojarzył się ze mną i mnie zaczęto kojarzyć z Big Bandami. W związku z tym powstała propozycja w Uniwersytecie Muzycznym, że chcieliby dokonać pewnej reformy zespołu, który został założony w 2007 roku. Chcieliby troszeczkę innego spojrzenia, innego podejścia i ogłoszono konkurs na prowadzącego. Ja stanąłem do tego konkursu, no i myślę, że moje osiągnięcia już z tym małym Big Bandem, myślę, że to wszystko zawdzięczam temu. Dostałem ten Big Band do objęcia jakby tego Big Bandu kierownictwa artystycznego. I tak sobie gramy od 2012 roku, zbierając laury nawet na takich branżowych konkursach, to jest, mam na myśli Nowy Tomyśl, Big Band Festival. Dwa razy żeśmy Grand Prix zdobyli. Jako całkowicie klasyczny Big Band, bo to są muzycy wyjęci żywcem z orkiestry symfonicznej, a z miłości do muzyki i z tego, że obydwoje ja i muzycy lubimy ten rodzaj muzyki, czyli jazz, no gramy sobie i dlatego są z tego jakieś efekty, bo nie jesteśmy obciążeni niczym, żadnymi stopniami, żadnymi indeksami. Ja powiedziałem od razu, że u mnie się nie zalicza tego zespołu, tylko u mnie się gra. W związku z tym wszyscy, którzy próbują coś robić inaczej, próbują łapać tak zwane punkty SCTS do zaliczenia czy coś, natychmiast się eliminują sami. Tu zostają tylko ci, którzy naprawdę chcą iść ze mną tą drogą, którą ja wyznaczyłem, czyli autentycznie zdobywanie doświadczenia i granie jak na najwyższym poziomie. Także w tej chwili rektor rok temu powołał finalnie Chopin University Big Band i mam już swoje logo, swoją markę i no próbujemy się gdzieś tam państwu podobać na koncertach. Jeżeli państwo gdzieś widzą, to zapraszamy serdecznie. O koncertach jeszcze porozmawiamy, tak? Na pewno w tym nowym 2018 roku, jak się domyślam, kalendarz już się zapełnia. Janusz Szrom jest kolejnym naszym wokalistą. I tu sytuacja jest taka, że to jest klasyk, ale z polskim tekstem. Ale o tym tekście to porozmawiamy za chwilę. Dobrze. Janusz Szrom. Jak to robisz, że co noc bawić się tobą? Dorośli faceci chcą i rączki inteligentnie ją, buzi inteligentnie ją. Laleczko, jak robisz to? Suknia z satynny skręt, układa się kloć. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. Suknia satynny skryt, gdy układa się klucz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. który dyskretny układa się klosz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. Telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. O, o, o. I tylko nie ze mną, nie. Janusz Szrom zaśpiewał Mała Laleczko, Satin Doll, słowa Johnny Mercer, muzyka Billy Strayhorn, Duke Ellington, no i polskie słowa Wojciecha Młynarskiego. Właśnie, to tę piosenkę akurat to była jedyna, którą zaproponował wokalista, czyli w tym wypadku Janusz Szrom. Mhm. Właśnie powiedział, że kiedyś nagrywał taki, taki program, w którym popełnił wiele utworów, które właśnie Wojtek Młynarski przetłumaczył, a to były standardy jazzowe. I tam powiedział, no skoro Satin Doll tak bardzo był śpiewany przez Sinatrę, chciałby taki utwór umieścić. No to piękny rodzynek w cieście, uważam, na takiej płycie. Piotr Kostrzewa, dyrygent Chopin University Big Band, jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Słuchamy płyty Stulecie Urodzin Franka Sinatry, koncertu, który odbył się w czerwcu 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby tak się zdarzyło, że jeszcze nie mają państwo prezentu pod choinkę, tak się czasami zdarza. Oj tak, bywa, że to w Wigilię rano się człowiek obudzi i biegnie do sklepu. To państwu polecamy serdecznie ten album. Piotrze, a jak wyglądało to, jak panowie się podzielili tymi utworami? No bo Sinatra to jest... No tak, to jest skarbnica olbrzymia. Tak, ciężko było można naprawdę przebierać. Tak, ustalić taką listę tych najlepszych, czy nie wiem, najulubieńszych, najbardziej znanych, tak. Najbardziej znanych. No nie wiedziałem w ogóle, jak do tego podejść, bo właściwie to godzinny koncert to jest za mało, żeby chyba to przedstawić. Oczywiście musiało to się odbyć w ten sposób, że najpierw wokaliści dostali propozycję ode mnie. Poza tym wspomnianym przed chwilą Satin Dolem, który Janusz sam zaproponował, stało się coś niesamowitego. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale listę, którą przedstawiłem, koledzy pozaznaczali sobie swoje utwory. Proszę sobie wyobrazić, że nikt się nie powtórzył. Każdy miał zupełnie jakby swoje osobiste podejście. Sławek, każdy ma swojego Sinatra. No właśnie, dokładnie. Sławek poszedł w te dwa najbardziej. I've Got You Under My Skin i Fly Me To The... Tak. Nie, przepraszam. Come Fly With Me. Mm-hmm. Tak, tak. Tam Sinatra latał dużo, ma w tych tytułach, tych latających utworów. W każdym razie Janusz z kolei poszedł w All of Me i Satin Doll, takie bardzo standardowe rzeczy. Wojtek Myrczek zastanawiał się, ale w sumie wybrał More, czyli bardzo kojarzony z osobą Franka Sinatry utwór, i Blue Moon. Bardzo fajna taka, coś na pograniczu balladki troszeczkę, można powiedzieć. Natomiast Kuba Badach chciał całkowicie dwa skrajnie brzmiące utwory. Czyli jednym to jest Night and Day i nawet podkręcił nam tempo aranżu, które było troszeczkę wolniejsze. Chciał to bardzo brawurowo wykonać. A z drugiej strony, no uważam, że znakomicie tutaj przedstawił kunszt swój wokalny i swój głos w balladzie My Funny Valentine. To taka, można powiedzieć, troszeczkę właśnie świąteczna atmosfera w tej balladzie. Jest no na pograniczu takiej kolędy trochę ten utwór, no, ale rzeczywiście bardzo ładnie go zaśpiewał. Ja dobrałem do tego, no jak mogłem, najlepsze aranże. Uważałem, że to powinny być amerykańskie aranże, bo jednak no Sinatra z polską nutą, z polskim akcentem, bo zawsze gdzieś ta Wisła płynie w naszych aranżach robionych przez Polaków, chociaż mamy znakomitych aranżerów naprawdę, to uważam, że tutaj jednak trzeba oddać cesarskie cesarzowi, co cesarskie, i wzięliśmy aranże amerykańskie. To słuchamy. My Funny Valentine, Kuba Badach. Jakże zasłużony aplauz. Oj tak, publiczności się podobało. Kuba Badach, Chopin University Big Band, dyrygent zespołu Piotr Kostrzewa jest gościem Trójki. Przybliżamy Państwu płytę na stulecie urodzin Franka Sinatry, koncert z Trójki ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To a propos koncertów, 2018 rok. Jak wygląda kalendarz Big Bandu? No powiem tak, że zaczynamy od górnego C, można powiedzieć, bo już pierwszego gramy koncert. Także miejmy nadzieję, że taka wróżba, że co się robi pierwszego, to się robi cały rok. To nam pozostanie, bo mamy przyjemność prezentować teraz taki program zrobiony wspólnie z grupą Mozarta. Nazywa się to Big Mozart Band. I jedziemy do Inowrocławia. Z wszystkich państwa z okolic i z Inowrocławia zapraszam pierwszego. Będziemy tam u państwa gościć i będziemy wykonywać big bandowo klasycznie, można powiedzieć. Zbitka różnych stylów. No, na wesoło, jak to można sobie po grupie Mozarta wyobrazić. Jesteśmy bardzo dumni z tego. Zagraliśmy taki program w Warszawie, w uniwersytecie i to się na tyle spodobało, że próbujemy to jakby pokazać szerszej publiczności. Następny koncert mamy 17 stycznia i tu państwa zapraszamy. To jest nasz taki doroczny koncert uniwersytecki z big bandem uniwersyteckim, tym tak zwanym dydaktycznym, czyli wszyscy studenci, którzy u mnie uczą się tego, są w big bandzie szkolnym i będziemy wykonywać program Gershwina. Gdyż mamy 120. rocznicę w roku 2018, 120. rocznicę urodzin George'a Gershwina. Kopalnia wiedzy, niesamowity artysta. No naprawdę, żeby zagrać tyle utworów, ciężko nam było zagrać wszystkie, ale próbujemy zrobić co możemy, żeby przedstawić jak najwięcej, więc będą różne medleje, czyli wiązanki, na przykład z Porgy and Bess. Będzie Błękitna Rapsodia przedstawiona całkowicie inaczej. W innym kolorze. Niż dotychczas. Oczywiście znajdzie się również uwertura kubańska, która nie będzie tym razem w wersji koncertowej, orkiestrowej, tylko big bandowej. No i mnóstwo piosenek, zarówno z wokalistami, jak i tak zwanych piosenek bez słów, czyli zagranych instrumentalnie. Dwuczęściowy koncert, serdecznie państwa zapraszamy. Po trzech dniach wybieramy się do Kalisza, 20 stycznia, i w Kaliszu, proszę państwa, zaprezentujemy długi koncert z muzyką filmową. Jest tego bardzo dużo. Big bandy mają duży udział w muzyce filmowej, szczególnie tej starszej. Chociaż mam wrażenie, że takich koncertów jest w naszym kraju coraz więcej z muzyką filmową. Tak, tak. Zauważyłeś tak, też? Tak, zauważyłem. To nie są niestety tanie koncerty z powodów licencji. Z powodów takich, tak, że zespół, i zespół duży, jest dość liczny. Ale widzę, że to się bardzo podoba ludziom, bo to jest tak w pigułce pokazane największe ścieżki dźwiękowe. I zarówno orkiestry, jak i właśnie big bandy i jakieś mniejsze zespoły grają dużo muzyki filmowej, to się cieszy dużym powodzeniem. My też dołączamy się do tego grona i mamy taki opracowany program, też kiedyś zagrany w uniwersytecie, to się bardzo spodobało i Kalisz nas zaprosił z takim programem. Później, proszę państwa, mamy kolejny projekt, ale to już stricte gershwinowski, z Waldemarem Malickim, naszym pianistą, piewcą wszelkiego rodzaju dowcipów w trakcie grania. I tutaj też zagramy, chociaż może to nie będzie filharmonia dowcipu aż tak, ale Waldek zawsze przemyca tam swoje jakieś edukacyjne wątki. Zagramy Gershwina. Waldemar Malicki wystąpi jako solista. My dołączymy do tego i piosenki, i utwory z musicali George'a Gershwina. I to się odbędzie 9 lutego w Nowym Sączu. Też zapraszamy wszystkich serdecznie. To jeszcze okres feryjny, gdzieś tam jak ktoś na nartach będzie w Krynicy na przykład, czy w Tarnowie, to zapraszamy. Natomiast, no i ten Gershwin, ponieważ to jest rok gershwinowski z powodu jego urodzin, jesteśmy w Bydgoszczy 3 marca. Bydgoszcz również zamówiła sobie Gershwina z Waldemarem Malickim. A później, proszę państwa, no zaprosił nas Międzynarodowy Festiwal Muzyczny do Budapesztu z muzyką filmową. Gramy w pięknym kinie, nie pamiętam nazwy tego kina, ale piękne kino, naprawdę znakomita sala i też będziemy prezentować właśnie program filmowy. Także dzieje się. To żeby wszystko się zagrało, żeby wszystko wam zagrało jak trzeba na tych koncertach w 2018 roku. Chopin University Big Band, dyrygent zespołu Piotr Kostrzewa, gościem audycji Mało Obiektywnie. Piotrze, został nam jeszcze jeden wokalista. Tak, Wojtek Myrczek. Wojtek Myrczek. Dokładnie, tak. No, Wojtek jest fantastyczną postacią. I tu jest sytuacja, będę cię słuchał. Tak, oczywiście. Trochę przypominająca sytuację Sławka Poniatowskiego. Znaczy, ze Sławkiem jest problem taki, że on nie nagrywa płyty, bo jest zajęty. Wojciech Myrczek nie nagrywa płyty, bo on jest zajęty i Paweł Tomaszewski jest zajęty. No właśnie. Płyta ich wspólna sprzed już chyba 3 lat. Tak, tak. Przecież aż się prosi o drugą część, prawda? No tak, to są niedokończone standardy. Właśnie. Pianista, tak. Wokalista, tak, to że świetnie, Paweł brawurowo. Jest zajęty swoimi sprawami, Wojtek jest zajęty swoimi sprawami. Tak. Wojtek uczy, Wojtek dużo uczy, dydaktyki ma, więc nawet czasem często Paweł też chyba uczy. Tak. Dodzwonić się, bo po prostu ciągle ma jakieś tam zajęcia. Mogę powiedzieć, że trochę niewykorzystane talenty, naprawdę. Mówię o sprawie oczywiście płytowej. Proszę państwa, trzeba coś im nagrać znowu. Z Wojtkiem i z Pawłem spotkaliśmy się na jednej scenie. Kiedyś zagraliśmy na takim jubileuszu Jazz Forum i Jazz Jamboree. To było 50 lat Jazz Forum. Mieliśmy niesamowity zaszczyt wystąpić tam. I w jednej części wystąpił właśnie Wojtek Myrczek z Pawłem. Zagrali ten repertuar ze swojej płyty plus kilka utworów Sinatry. A my właśnie, bo to było dokładnie dnia, kiedy Sinatra miał swoją stulecie swoich urodzin, my zagraliśmy repertuar sinatrowski. Też między innymi Sławek śpiewał, też Janusz Szrom, ale wtedy wystąpiła z nami Vivian Buczek. Bardzo nam było wtedy miło. No i naprawdę słuchałem tego recitalu, to jest coś niesamowitego, więc niesamowicie się ucieszyliśmy, że Wojtek się zgodził i Zosia właśnie wpadła na pomysł, żeby on się znalazł na tej płycie. Wojtek wybrał, tak jak wspomniałem, More, czyli taki bardzo stricte związany z osobą Franka Sinatry utwór, a drugi chciał mieć nieco inny i tak jak wspominałem na pograniczu, może troszkę ballady, może taki trochę zamyślony ten utwór jest, Blue Moon. Także polecam państwu ten utwór bardzo. Jak i całą płytę. Stulecie urodzin Franka Sinatry, koncert trójkowy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jeszcze raz przypomnijmy. Kuba Badach, Janusz Szrom, Sławek Uniatowski i za chwilę Wojciech Myrczek, a także Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, któremu bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo Piotrze, dziękuję. To była wielka przyjemność. Życzymy państwu wesołych świąt od zespołu. Muzycznych świąt. Tak, muzycznych, też. Jak najbardziej. Z tą płytą szczególnie. I zapraszamy na koncerty. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, I am no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without the love of my own. Without a dream in my heart, without the love of my own. love of my own. Wojciech Merczek, jeden z czterech wokalistów na tym koncercie Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, mojego gościa dzisiejszego w przedświątecznej audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedną płytę Państwu polecę bardzo serdecznie przed świętami, chociaż ona właściwie będzie aktualna także przecież i po świętach. Bo to nasza trójkowa płyta Święta bez granic 2017. 18,99 brutto. Taka cena wydrukowana na jej okładce. Przypomnę, że całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczamy na pomoc dzieciom w Aleppo. Pomoc organizowana przez Fundację Świętego Mikołaja. Wszystkie informacje także na naszej trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka i na stronie świętabezgranic.pl. Na płycie muzyka świąteczna jak najbardziej. Osioł pewny siebie wół zarozumiały, Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi, że jest taki mały. Herod postraszy, małego Boga. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego, z wysokości śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego, z wysokości śpiewa na całego. Thank you.